solo e bona me milika momonene o bolo baninga basundoli e o bolo boya ki baninga bona basi bolo basi bakimia komi konela bolo pantaveto boki bona basi bolo oko sana nini e wela bolo e bolo landi la vi mabomango bolo landaka la vi abakuruto bolo komi kokanisa mbongo bebisi bolo mpiase kotisi ene na pasi bolo komi kozanga talo falanga bolo lebondi etapini kibwa bolo e bolo olingaki na yoka talo kumu bolo osakanaki na mbongo ya bato bolo okamataki biso nde bazoba bolo sika oyo komi nde kokanisa bolo ofingaki ngai ngai moto pamba bolo soye mpere konesa kibwa Yeah. mousi mama Oko banga nini Oko kamwa nini go mousi Ngaite moto aliboso Nalingi bato mibale mousi Tuna papa na yo mousi Ako pesa nga rezo mousi Mousi mama O mousi mousi mama oh, oh, oh. Mousi Oh, Mousi, mama Mousi,